تبا دن واخی چی ٹوٹی ٹوٹی سندم جانانا دستا دیدار تبا در زمزم پا موٹر بن جانانا اللہ در زم جانانا اللہ در زم اللہ در زم جانانا اللہ در زم دستا پمین گل سوانی سسارم جانانا دستا دیدار تبا در زم پا موٹر بن جانانا اللہ در زم جانانا اللہ در زم اللہ در زم جانانا اللہ در زم زمارا بار گورا وین میں سودا چنکڑے زمارا بار گورا وین میں سودا چنکڑے خدای پماخ کی با پوکتا نتر ناکرم جانانا دستا دیدار تبا در زمزم پا موٹر بم جانانا اللہ در زمزم جانانا اللہ در زمزم اللہ در زمزم جانانا اللہ در زمزم دستا پمین گل سوانی سسارم جانانا دستا دیدار تبا در زمزم پا موٹر بم جانانا اللہ در زم جانانا اللہ در زم اللہ در زمزم جانانا اللہ در زمزم گرانا ساجی تنور لتا خدای پامانی اخلاما گرانا ساجی تنور لتا خدای پامانی اخلاما نن جو دائی دچی دیسا مشانا وم جانانا دستا دیدار تبا در زمزم پا موٹر بم جانانا اللہ در زم جانانا اللہ در زم اللہ در زم جانانا اللہ در زم دستا پمین گل سوانی سسارم جانانا دستا دیدار تبا در زم